Restless. Pamiętam, że pierwsze odsłuchy nowej płyty New Order, płyty Music Complete, miały miejsce w sierpniu, 5 lat temu. Pamiętam to bardzo dobrze, bo wtedy spędzałem wakacje w Szklarskiej Porębie. Skwerek Trójki, Szklarska, Szlaki Górskie, Słońce. No i właśnie ta płyta. Dobrze jest do niej powrócić w takie jesienne, bardzo wczesne poranki. No to przy okazji pozdrawiamy słuchaczy ze Szklarskiej i okolic, ale i tych, którzy wstali, którzy dzielnie wstali o tej porze. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. No to teraz o tych chłodnych początkach dnia. Cold morning. Thank you. i grupa Air Formation. Panie redaktorze, a dlaczego utwory o chłodnych, a nie o ciepłych porankach? No a proszę sobie pomyśleć o kominku, o tym, że można się ogrzać ciepłym swetrem, że można wrócić do starych, zapomnianych płyt. Myślę, że wtedy zrobi się od razu cieplej. Czy ja właśnie wspomniałem o zapomnianych płytach? Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Aleksandria, ile to już lat? Wszystko na to wskazuje, że 35 lat temu podpisali umowę z Ton Pressem, z wytwórnią, w której nagrali debiutancki album. Ze względu na brak czasu i ograniczenia finansowe, nową Aleksandrię nagrano w niecałe 2 tygodnie. Co ciekawe, album nagrano w moim sąsiedztwie, w studiu na warszawskim Wawrzyszewie. Był rok 86, no to czas na rok 83. Twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. I kiedy dalej, ale nie chcę cię obnażać. Chociaż lekko przed ubraniem. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. W bikini, pełen dualizmów, pełen ukrytych znaczeń, ale obsesyjnie wręcz nasycony pragnieniem miłości. W grudniu minie 19 lat, od kiedy go z nami nie ma. Grzegorz Ciechowski i Republika. Jest 20 minut po godzinie 4. No teraz myślę, że czas idealny na niebiańskie dźwięki od grupy Corinne i ich Heaven's Servants. Say you. Marin prosto z Filadelfii. A pani Mirka napisała, tradycyjnie już w Sandomierzu zimno, tylko 2 stopnie Celsjusza, wszystko w pana rękach, muzyka musi być rozgrzewająca. No, takiego ciepła chyba też potrzebuje nasz nadworny pan listonosz, czyli pan Tomasz, który jak co piątek się melduje o tej porze. Z jednym okiem to listów nie rozniosę, ale pracujemy nad otwarciem. No to przy okazji pozdrawiamy wszystkich listonoszów. Takiej dawce energii to nie ma innej opcji, rozbudzenie gwarantowane. Zrywamy kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Anita, Bogdana, Daniela, Felix, Gabriela, Hieronim, Krystyna, Leonard, Trzebowit i Wincenta. No, skoro jesteśmy już przy zrywaniu kartki z kalendarza, to i przysłowie być musi. Gdy w listopadzie gawrony gromady nie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają. Ritza, czyli dźwiękowa kreacja Maji Walid. Może to być małe zaskoczenie dla tych, którzy panią Maję znali z ich innych projektów, chociażby z takiego najbardziej znanego jak Mai and Zaid, który zresztą wywarł niezły wpływ na rynek muzyczny nie tylko w Egipcie, ale i całym świecie arabskim. A na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem utwór Art Fadia. Za 26 minut wbije godzina piąta. No i już bałem się, że nie będzie kącika kociego, kącika psiego, no bo pan Jakub melduje się i zgłasza, że nawet kot też już wstał. No to przy okazji pozdrawiamy kotów, koty, pozdrawiamy psy i inne zwierzęta. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli mieliby państwo ochotę pozdrowić swoje czworonogi, bardzo proszę. Zimne od 100 lat, zamrożone głęboko w twoim strachu. Zdaje się, że mamy do czynienia z trudną miłością. No cóż, nie od dziś wiadomo, że miłość niejedno ma imię. It will come to you. Tak na tym albumie brzmi grupa Actors. No to teraz znów o miłości, znowu o tej trudnej. No i znowu usłyszą państwo tych samych panów. Thank you. Dramatic Love. Ile to już piosenek o miłości powstało. Chyba głównie o tej nieszczęśliwej. No tak swoją drogą, ilu wspaniałych utworów nie mielibyśmy, gdyby nie zawody miłosne muzyków. Actors Live w sesji KXP też polecam zobaczyć. To była sesja nagrana w roku 2018. No i pewnie jak Państwo się domyślają, zupełnie inne wersje znanych utworów można tam zobaczyć. No a wracając do tej miłości nie do końca idealnej, no tak jakoś mi się dzisiaj ułożyło. Bolesne strzały w serce. Wybije godzina piąta i okazuje się, że nie tylko listonosze nas słuchają, bo okazuje się, że pan Andrzej od wczoraj nie śpi, dyżur na taksi. No i przy okazji miłe słowo dla mnie od klientki za niebanalną muzykę. No to przy okazji pozdrawiamy tych, którzy zmierzają teraz taksówkami. Z kolei pani Alina lubi piątkowe listopadowe zimne poranki, szczególnie pod kołdrą. No, zazdrościmy tym wszystkim, którzy mogą się jeszcze wylegiwać, którzy nie muszą wstawać. A odnośnie czworonogów, to pan Zbyszek. Pan Zbyszek chciałby pozdrowić misię, którą co prawda nie jest psem pana Zbyszka, no ale jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Ostatnio to ułożyło się tak, że mogę tylko za nią tęsknić. Ściskam łapy, mam nadzieję na przyszły spacer. Mord z albumu Ostatni Bastion Romantyzmu. No i jak większość utworów z tego albumu, duet oczywiście Karaś-Rogucki, powstały na wyjeździe do odosobnionego miejsca na wyspie Bornholm. Pani Monika napisała, o proszę bardzo, Misiek i Newton już z pełnymi brzuszkami, śniadanie do pracy przygotowane, jeszcze tylko trochę poćwiczę Qigonga i można ruszać w dzień. To jest piękne uczucie, kiedy można wstać rano, włączyć radio i wiedzieć, że tam jesteście. To pani Monika, która napisała na grupie Trójka, usłyszysz więcej. Za 9 minut wybije godzina 5. moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną. Od turku mej wyskie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyskie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krat wywiódzony ziemię smył. Nagły skok wód wyspał. Autobusem na jeden z koncertów do warszawskiej stodoły Zbigniew Hołdys oznajmił muzykom Perfektu, że wymyślił podkład do tej właśnie piosenki. Napisana przez Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza. Wyspa, drzewo, zamek. Z drugiego albumu Perfektu zatytułowanego Unu z roku 82. No to, to jest taka nasza mała tradycja. Nie da się ukryć. Kiurki, no właśnie sezon na kiurki nadal trwa. The Cure i A Night Like This. It goes dark.